taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 18 października, jest punktualnie 17. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Trwa śledztwo w sprawie tragedii w Poznaniu. Nożownik zaatakował dzieci na spacerze. Nie żyje 5-letni chłopiec. Rośnie liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy między Polską a Słowacją. Imigranci przechodzą przez góry. We Francji ewakuowano 11 lotnisk i zamknięto Pałac Wersalski z powodu alarmów terrorystycznych. Nie był wcześniej karany ani notowany w rejestrach policji. Najprawdopodobniej jutro prokuratura przedstawi zarzuty 71-latkowi, który ugodził nożem 5-letniego chłopca na poznańskim Łazarzu. Nożownik zaatakował dziecko, które było na wycieczce w grupie przedszkolaków. Do ataku doszło około 10:00. Mieszkańcy są w szoku, widzieli, jak ratownicy walczyli o życie chłopca. Trzy karetki pogotowia, chyba ze 7 radiowozów, straż pożarna była. W przedszkole szło i ten pan zaatakował 5-latka. I wyszłam zaraz do okna, patrzę, co się dzieje, krzyk tutaj widziałam i tylko tyle, nic więcej. Starszy pan taki z brodą, tyle to zauważyłam, jak go nosili do karetki. 71-letni mężczyzna został zatrzymany zaraz po ataku przez policjantkę, która była po służbie. Pomagał jej inny mieszkaniec, który wytrącił nóż napastnikowi. Nieznany jest motyw działania sprawcy. W przyszły czwartek i piątek Państwowa Komisja Wyborcza wręczy parlamentarzystom nowej kadencji zaświadczenia o wyborze. Lider Polski 2050 Szymon Hołownia zapowiedział kontynuację współpracy z Polskim Stronnictwem Ludowym jako trzecia droga. Był pytany w Sejmie o to, czy będzie jeden klub parlamentarny trzeciej drogi, czy też dwa osobne. Na tym się zastanawiamy, jak to zrobić, żeby to było technicznie najlepsze dla nas. Jeżeli będzie jeden klub, to będzie. Jeżeli będą dwa kluby, to oba będą miały w nazwie trzecia droga, będą spięte umową federacyjną. Pracujemy z prawnikami nad tym, żeby znaleźć jak najlepszą drogę formalną do kontynuowania tego projektu. Chcemy go kontynuować, trzecia droga dalej idzie razem. Szymon Hołownia mówił też, że rozmowy koalicyjne dopiero się zaczęły. Dodał, że nie ma ustaleń i deklaracji odnośnie stanowisk. Pakt senacki zdobył najwięcej mandatów w wyborach do Senatu, 66. Pozostałe 34 miejsca w Izbie zajmą senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. Przedstawiciele Paktu Senackiego deklarują, że wspólnie wybiorą marszałka Izby, ale na razie nie chcą rozmawiać o nazwiskach, mówi Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Nie ma takich decyzji, kto będzie kandydatem poszczególnej partii na wicemarszałków, do prezydium, do rządu. To jest decyzja do konsultacji. Jest wiele kandydatów i kandydatek. To się rozstrzygnie dopiero w rozmowach koalicyjnych. Koalicja Obywatelska będzie mieć w nowej Izbie 41 senatorów, trzecia droga 11, Lewica 9. Mandat senatora uzyskało jeszcze 5 kandydatów, którzy startowali pod szyldem Paktu Senackiego z własnych komitetów. Wzrasta liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy między Polską a Słowacją. Imigranci przede wszystkim z krajów Bliskiego Wschodu podejmują ryzyko przejścia przez góry, aby dostać się do Polski. Najczęściej do takich przypadków dochodzi w Beskidach, ale głośna stała się historia grupy Kurdów, która przeszła przez Tatry. Od chwili wprowadzenia tymczasowej kontroli na granicy Polski i Słowacji niemal połowa przypadków nielegalnego przedostawania się ze Słowacji to próby piesze. Najczęściej do takich zdarzeń dochodzi w rejonie trójstyku granic Polski, Czech i Słowacji, tłumaczy Monika Szpunar ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Śląska Straż Graniczna zatrzymała 153 osoby, 153 nielegalnych migrantów, w tym 72 osoby próbowały przekroczyć granicę pieszo. Na Podkarpaciu nie ujawniono takich przypadków. W Małopolsce w niedzielę rano Policja i Straż Graniczna w Dolinie Chochołowskiej udzieliły pomocy 14-osobowej grupie Kurdów. Dorośli i 9 dzieci granice pokonało w skrajnie trudnych warunkach, idąc przez Tatry, mówi Tomasz Jarosz z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. 14-osobowa grupa jest w ośrodku dla cudzoziemców na terenie Polski, gdyż oni wszyscy złożyli wnioski o ochronę międzynarodową. Tego samego dnia 4-osobowa rodzina Syryjczyków, która pieszo dotarła do Polski, została zatrzymana w miejscowości Jabłonka na Orawie. Paweł Pawlicki, Polskie Radio. A więcej o tym już za chwilę. Zapraszamy do Trójki. We Francji z powodu zagrożenia atakami terrorystycznymi ewakuowano 11 lotnisk. Z tego samego powodu zamknięto muzeum w Pałacu Wersalskim. Wszystko wskazuje jednak na to, że były to fałszywe alarmy. Większość ewakuacji ma związek z anonimowymi groźbami dotyczącymi podłożenia ładunków wybuchowych. Przed południem ewakuowano lotniska w Braun-l'Isle i Strasburgu. Alarmy okazały się jednak fałszywe. W Nicei i Nantes pasażerowie i personel musieli opuścić lotniska po tym, jak zgłoszono obecność podejrzanych pakunków. Nie stanowiły one jednak żadnego zagrożenia. Ruch lotniczy jest stopniowo wznawiany, ale ewakuacje spowodowały poważne opóźnienia wielu połączeń. 6 lotnisk jest nadal zamkniętych z powodu interwencji saperów. Są to porty lotnicze w Pau, Bordeaux, Rennes, Beauvais, Toulouse i Biarritz. Lokalne władze informują, że otrzymały maile ostrzegające przed atakami bombowymi. Wczesnym popołudniem z powodów bezpieczeństwa zamknięto też Pałac Wersalski. Po dwugodzinnej kontroli służb muzeum zostało ponownie otwarte. To już 3 taka sytuacja w ciągu 5 dni. Ubiegłą sobotę zamknięto też Louvre i Dworzec Joński. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia we wschodniej połowie kraju pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno, nocą na Pomorzu i Suwalszczyźnie może padać. No i pozostajemy w arktycznej masie powietrza. Tej nocy lokalnie we wschodniej połowie kraju możliwe przygruntowe przymrozki do minus 4 stopni. Poza tym od minus 1 na wschodzie, południowym wschodzie miejscami w centrum, plus 4 na zachodzie do 8 nad samym morzem. A jutro pochmurno z większymi rozpogodzeniami na wschodzie, miejscami głównie na zachodzie i północy może padać deszcz. A wiatr wschodni umiarkowany i porywisty. Na Podkarpaciu do 60, nad morzem, na wybrzeżu do 75, podobnie w Tatrach, a na szczytach Beskidów nawet do 80 km na godzinę. Jutro od 6 stopni na Suwalszczyźnie, około 11 w centrum i nad morzem do 14 na południu. Dziś Dzień Edukacji Finansowej, o tym mówiliśmy przed godziną 17. No właśnie, jak to jest w naszych gospodarstwach domowych? Dzięki mojemu aniołowi na temat finansów i pieniędzy ja wiem wszystko, panowie. Wszystko, co najważniejsze. 15, gdy przynoszę wypłatę, zawsze jest wtedy zysk, ponieważ zostaną przekazane w inne dłonie, a po przeliczeniu jest zawsze pytanie jedno. Dlaczego tak mało? To wtedy wiem, co to jest debet. Panowie, trzymajcie się. Program Trzeci Polskiego Radia. 2 2 i 7 3 czekamy na Państwa sygnały. W nawiązaniu do prognozy pogody jeszcze rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Instytut Meteo wydał ostrzeżenia 1 stopnia przed gęstymi mgłami na północnym wschodzie kraju. Ostrzeżenia będą obowiązywały od 23 dziś do 9 rano jutro. Kent w audycji popołudniowej 11,5 minuty po godzinie 17. Dziś Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok w sprawie skargi państwa W, którzy kupili mieszkanie wraz z miejscem parkingowym i to właśnie rozliczenie udziału w garażu okazało się być niemałym problemem. Odroczenie utraty mocy obowiązującej nie stoi na przeszkodzie wzruszeniu orzeczeń zapadłych w sprawie skarżących. Wojciech Sych, przewodniczący składu Trybunału Konstytucyjnego przy wyroku o podatku od nieruchomości. W związku z którymi została złożona skarga konstytucyjna. Ponadto Trybunał postanawia umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Trybunał orzekł, że przepisy, które pozwalają na nałożenie opłaty 10-krotnie wyższej na właściciela garażu podziemnego niż na samo mieszkanie, jest niezgodne z konstytucją, bowiem prawo mówi, że podatek od nieruchomości w przypadku lokali mieszkalnych wynosi maksymalnie złotówkę za metr kwadratowy, a dla garażu jako niemieszkalnej części budynku opłata może wynieść nawet 9 zł i 71 groszy. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że system definicji zawartych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych jest wadliwy. Jakub Stelina, sędzia sprawozdawca. I co istotne, problemy definicyjne nie zostały w ciągu ostatnich lat przez ustawodawcę rozwiązane. Dotyczy to w szczególności ustalenia treści kluczowych dla niniejszej sprawy pojęć. Budynek, budynek mieszkalny itd. Na gruncie ustawy o własności lokali garaż, taki jak w rozpoznawanej sprawie, może stanowić lokal niemieszkalny, pomieszczenie przynależne do samodzielnego lokalu mieszkalnego, odrębną własność lokalu. Konstatacje te nie powinny jednak mieć decydującego wpływu na rozważania dotyczące opodatkowania garażu na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Mogą mieć tylko charakter pomocniczy. Dlatego Trybunał wskazuje, że pożądanym byłoby, aby w okresie od ogłoszenia niniejszego wyroku do dnia, kiedy nastąpi utrata mocy zaskarżonych przepisów we wskazanych w nim zakresach, ustawodawca dokonał stosownych zmian ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Tym samym może zostać rozwiązany problem podatników posiadających mieszkanie i garaż w jednym miejscu, tylko muszą mieć one jedną księgę wieczystą. Podpis wyroku wraz z uzasadnieniem i zdaniem odrębnym zostanie doręczony uczestnikom postępowania. Zamykam posiedzenie. A my do tej sprawy pewnie jeszcze będziemy powracać w audycji popołudniowej. Relację przygotował nasz reporter Stanisław Perzyna. Tu Trójka, 14 minut po 17. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see you this way. 'Cause though the truth may tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. 'Cause though the truth may bury this, ship will carry on. of Monsters and Men. Przypomnę, z badań wynika, że blisko połowa ankietowanych czuje się pewnie z posiadaną już wiedzą na temat produktów czy usług finansowych. Dziś Dzień Edukacji Finansowej. No i pytamy Państwa, jak to jest z tą naszą wiedzą ekonomiczną w gospodarstwach domowych. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja w 2020 roku założyłem DKO, domową kasę oszczędności. Do września tego roku do skarbonki wrzucałem to 100, to 200, to 50, w zależności jakie były moje zyski. Otworzyłem tą skarbonkę we wrześniu. Okazało się, że jest tam 8,5 tysiąca i jestem z tego szczęśliwy, bo swobodnie wystarczyło na kapitalny remont łazienki, która się już o to prosiła. Także warto oszczędzać. Proponuję, zakładajcie DKO, domową kasę oszczędności. Wracamy do tematu, który poruszyliśmy w serwisie o 17:20 minut temu, bowiem wzrasta liczba prób nielegalnego przekraczania granicy między Polską a Słowacją na piechotę. Migranci przede wszystkim z krajów Bliskiego Wschodu podejmują ryzyko przejścia przez góry, by dostać się na terytorium Polski. Najczęściej do takich przypadków dochodzi w Beskidach, ale głośna stała się historia grupy Kurdów, która przeszła przez Tatry. O szczegółach Paweł Pawlica. Od chwili wprowadzenia tymczasowej kontroli na granicy Polski i Słowacji niemal połowa przypadków nielegalnego przedostawania się do Polski ze Słowacji to próby piesze. Najczęściej do takich zdarzeń dochodzi w rejonie trójstyku granic Polski, Czech i Słowacji. Tłumaczy Monika Szpunar ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Od momentu przywrócenia kontroli granicznej Śląska Straż Graniczna zatrzymała 153 osoby, 153 nielegalnych migrantów, w tym 72 osoby próbowały przekroczyć granicę pieszo. Na Podkarpaciu nie ujawniono takich przypadków. W Małopolsce na terenie patrolowanym przez Karpacki Oddział Straży Granicznej w niedzielę rano policja i Straż Graniczna w Dolinie Chochołowskiej udzieliły pomocy 14-osobowej grupie Kurdów. Dorośli i 9 dzieci granice pokonali w skrajnie trudnych warunkach idąc przez Tatry. Mówi Tomasz Jarosz z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. 14-osobowa grupa jest w ośrodku dla cudzoziemców na terenie Polski, gdyż oni wszyscy złożyli wnioski o ochronę międzynarodową. Wiem, że dwie osoby, kobieta i dziewczynka, potrzebowały hospitalizacji, ale w ten sam dzień, czyli w niedzielę, zostały wypisane ze szpitala i dołączyły do reszty grupy. Tego samego dnia 4-osobowa rodzina Syryjczyków została zatrzymana w miejscowości Jabłonka na Orawie. Grupa, 2 osoby dorosłe i 2 dzieci, to była rodzina i też to było w niedzielę, też w godzinach porannych zostali zatrzymani. Od czasu przywrócenia tej tymczasowej kontroli granicznej na naszym odcinku jest spokojnie. W większości przypadków polskie służby przekazują takie osoby na Słowację w ramach readmisji, czyli prawa międzynarodowego, które umożliwia odsyłanie migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę, do państwa, z którego przybyli. Jednak strona słowacka zaczęła odmawiać ponownego przyjmowania uchodźców. Jeżeli strona słowacka nie zgadza się na przyjęcie tych osób, to my jako Straż Graniczna nie mamy innej już możliwości, jak tylko puścić ich wolno. I później mogę tu się tylko domyślać, że osoby te dalej na własną rękę będą dążyć do przekroczenia granicy z Niemcami w celu osiągnięcia celu swojej podróży. Z początkiem października Polska i Czechy tymczasowo przywróciły kontrolę na granicy ze Słowacją. Spowodowało to, że na Słowacji w pobliżu przejść granicznych z Polską i Czechami powstają tymczasowe obozowiska dla imigrantów. Po pewnym czasie Słowacja również wprowadziła tymczasową kontrolę graniczną z Węgrami. Ma to skutecznie zablokować przemyt ludzi tak zwanym szlakiem bałkańskim, prowadzącym od Turcji przez Bułgarię, Serbię, Węgry do Polski i Czech, a później do Niemiec. Od czasu wprowadzenia tymczasowej kontroli na granicy Polski i Słowacji znacznie spadła liczba ujawnionych prób przemytu ludzi. No i twarde dane, tylko w ciągu tygodnia poprzedzającego przywrócenie kontroli Śląski Oddział Straży Granicznej zatrzymał ponad 200 osób, które nielegalnie przedostały się do Polski, a od początku października takich prób było 150. Audycja popołudniowa, 23 minuty po 17. Popołudniowej, ja przypomnę, dziś Dzień Edukacji Finansowej i Państwa głosy w sprawie, nazwijmy to, oszczędzania. Moja żona wymyśliła ostatnio genialny sposób na zasypywanie dowolnej dziury budżetowej. Wszystkie moje wynagrodzenia wpływają na jej rachunek bankowy i to taki, do którego ja nie mam ani dostępu, ani nie jestem współwłaścicielem, ani nie mam upoważnienia. Więc mój zięć zadał mojej żonie pytanie, czy ona mi daje jakieś kieszonkowe. Na co moja żona powiedziała, nie dość, że on nie dostaje kieszonkowego, ja mu jeszcze je zabiorę. I show the lights. skrót serwisu, sport i pogoda już za chwilę. Za moment także ostrzeżenia, szczególnie dla kierowców jadących autostradą A2 między Warszawą a Łodzią. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Co wiemy o podróżach? Mogą zacząć się wszędzie. Na przykład na rynku w Poznaniu, na polu w Krakowie, przy Neptunie w Gdańsku albo w pobliżu katowickiego Spodka. To co? Gdzie się widzimy? Wybieraj spośród miliona biletów w promocyjnych cenach na intercity.pl/promobilet. Już od 19 zł, a Pendolino od 49 zł. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Pani dietetyk, często się poca. Miewam wahania nastroju. To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki Klimea Forte. Menopauza? Przecież ja jeszcze miesiączkuję. Tak, ale poziom estrogenów zwykle spada już po 40 roku życia, co może powodować objawy menopauzy. Dlatego zawarty w Klimei wyciąg z szyszek chmielu łagodzi symptomy menopauzalne teraz, jak i przez cały jej okres. Dzięki Klimei zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych potach. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Mega nieziemska loteria. Weź udział w loterii Bielenda, Faceboom i Bodyboom. Do końca listopada kup w drogeriach Rossmann, w aplikacji Rossmann lub na stronie rossmann.pl kosmetyki Bielenda, Faceboom lub Bodyboom za minimum 20 zł. Zachowaj paragon, zarejestruj go na stronie loteriabielenda.pl i graj o mega nagrody. Co miesiąc do wygrania 50 tysięcy złotych. Co dwa tygodnie smartfon Samsung Galaxy Z Flip 5. Co tydzień smartwatch Huawei i słuchawki JBL. A co godzinę zestaw kosmetyków. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl. Pędź do drogerii Rossmann i wygrywaj. Aniu, opowiedz nam o hodowli kotów perskich. Hodowla kotów jest wymagająca, ale nie tak jak rozmowa z tobą. Ty też masz niezły pazur. Mówisz nie swoim głosem. Weź Vokaler bez cukru. To wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Vokaler nawilża gardło, przez to likwiduje chrypę. Już mi lepiej. Vokaler pozwala szybko odzyskać głos. Polecam jako pan z radia. O, i nie zawiera cukru. A słodki, jak twoje kotki. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Zastosowanie: łagodzenie chrypki i podrażnik gardła oraz suchości w jamie ustnej. Producent i podmiot prowadzący reklamę Aflofarm. Z okazji 60. urodzin Carrefoura na świecie mamy więcej super ofert. Teraz kawa Jacobs Velvet w promocji druga 60% taniej, 19,59 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 21 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 17 w Radio Nawigatorze. Czas na informacje dla kierowców. Mariusz Dąbrowski, witamy. Dzień dobry. Na autostradzie A1 na odcinku Tychy Piasek w miejscowości Kobiór na 575 kilometrze auto osobowe potrąciło pieszego. Pieszy jest ranny, a w efekcie zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Bielska Białej. Teraz autostrada A2. Pierwszy duży korek od węzła Pruszków po węzeł Grodzisk Mazowiecki. Dzieje się to na jezdni w stronę Łodzi. Drugi korek jest od Baranowa aż za Wiskitki, również na jezdni w stronę Łodzi i Poznania. Teraz trasa S2, południowa obwodnica Warszawy, odcinek węzeł Puławska, węzeł Warszawa Lotnisko. Na 469 kilometrze doszło do zdarzenia czterech aut osobowych. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest lewy pas jezdni w kierunku Łodzi. I Krajowa 2, odcinek Siedlce, Międzyrzec Podlaski, miejscowość Żabce, 605 kilometr. Zdarzenie auta osobowego z ciężarówką. W tym wypadku jedna osoba poniosła śmierć, droga została zablokowana. Dla aut osobowych wprowadzono objazd trasami lokalnymi przez Krzymoszyce. Ostrożności i życzliwości. Z szerokiej drogi oczywiście monitorujemy to, co dzieje się na drogach. Ciąg dalszy wiadomości dla kierowców już za niecałą godzinę. No a teraz po 17.30 skrót serwisu Trójki. Przed mikrofonem Anna Kowalik-Brankati. Policjant został zraniony nożem podczas interwencji wobec agresywnie zachowującego się 26-latka w Zubrzycy Dolnej w Małopolsce. Napastnik został zastrzelony przez drugiego z policjantów. Ranny funkcjonariusz trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Włochy przywracają kontrolę na granicy ze Słowenią. To część strategii, której celem jest poprawa bezpieczeństwa wewnętrznego w związku z podwyższonym ryzykiem zamachów terrorystycznych w Europie, przekazał włoski rząd. Kontrole zostaną wznowione w sobotę. Na początku będą wprowadzone wprowadzone na 10 dni, ale rząd będzie mógł przedłużyć ten okres w razie potrzeby. Izrael nie pozwoli na dostawy pomocy humanitarnej z kraju do Strefy Gazy, ale nie będzie blokował dostaw z Egiptu, poinformował izraelski premier Benjamin Netanyahu. Pomocy humanitarnej dla Palestyńczyków domagał się przebywający dziś w Izraelu prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Izrael postanowił nie udaremniać pomocy z Egiptu, dopóki będzie zawierała wyłącznie żywność, wodę i lekarstwa dla ludności cywilnej południowej Strefy Gazy. Ponad 60 filmów oraz blisko 20 wydarzeń towarzyszących znalazło się w programie rozpoczynającego się w Warszawie Ukraina 8 Festiwalu Filmowego. Fabuły to filmy, które powstały przed 2022 rokiem, natomiast dokumenty mówią o tym, co się wydarzyło po rosyjskiej agresji. Festiwalowe filmy będą dostępne także online na platformie vodwarszawa.pl od 27 października do 12 listopada. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 18. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. To spora tenisowa niespodzianka. Niespodzianka in minus z naszego punktu widzenia. Hubert Hurkacz odpadł już w pierwszej rundzie turnieju ATP w Tokio. W trzech setach 6-3, 4-6 i 6-7 przegrał z Chińczykiem Jijenem Zhangiem. Tym samym, którego w ubiegłym tygodniu pokonał w Szanghaju, a potem wygrał cały turniej rangi 1000. W kraju gruchnęło tymczasem, że karierę kończy Michał Jurecki, jeden z najbardziej utytułowanych polskich szczypiornistów. Dzidziuś, taki nosił przydomek, był w drużynie Bogdana Wenty, która dwa razy stawała na podium Mistrzostw Świata. Był także w ekipie Michaela Biglera, która sięgnęła po brąz na mundialu w Katarze. W związku z tym, że było to dawno temu, decyzji o odwieszeniu sportowych butów na kołku można było się spodziewać. Jurecki ma 38 lat, ostatnio występował w Azotach Puławy. Będę go zawsze wspominał za to, że mimo swoich lat, sukcesów jakie osiągnął i co zrobił dla polskiej piłki ręcznej, zawsze jak wychodził na boisko był waleczny i dawał siebie wszystko, co udowadniał w meczach i to oddziaływał pozytywnie na drużynę. Mówił prezes Azotów Puławy Jerzy Witaszek. O, ręczna i piłka nożna. Jean Laporta, prezydent Barcelony, miał według hiszpańskich mediów usłyszeć zarzuty korupcyjne. Sprawa ma sięgać lat 2003-2010. Podobne zarzuty usłyszeli wcześniej inni byli prezydenci Blaugrany, Josep Maria Bartomeu i Sandro Rosell. Wracamy do rywalizacji na boisku, w tym przypadku tafli lodowej. Przed nami mecz o Superpuchar Polski w hokeju na lodzie. GKS Tychy zagra przed własną publicznością z GKS-em Katowice. Goście w gazie wygrali wszystkie dotychczasowe mecze w Tauron Lidze, a było ich do tej pory już 12. Naszym celem jest kroczenie od zwycięstwa do zwycięstwa, bo buduje morale, buduje drużynę, każdy się lepiej też czuje wtedy. Nie chciałem się za bardzo tym jakkolwiek podniecać, bo cieszymy się na pewno z tych wygranych, no bo to buduje drużynę i pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku. Nadal sporo jeszcze pracy przed nami. Mówił obrońca GKS-u Katowice Jakub Wanacki. Początek meczu w Tychach o 19.45. O 21 mecz tego sezonu w Pucharze Europy rozegrają koszykarze Legii Warszawa. Ich rywalem będzie Kataj Basket z Finlandii. Drużyna gości ma wielu strzelców i potrafi świetnie rzucać za trzy punkty. Jeżeli ograniczymy te rzuty za trzy punkty, plus nie damy im zdobyć łatwych punktów w szybkim ataku, powinniśmy kontrolować mecz. Wypowiedź trenera legionistów Wojciecha Kamińskiego kończy serwis kolejny sportowy na naszej antenie po 19. Jeszcze wyniki pana synoptyka. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami na wschodzie, miejscami głównie na zachodzie i na północy popada deszcz. Niedobra prognoza dla tych, którzy być może wybierają się na urlop na przykład nad morze, bo i tam też bardzo silnie powieje do 60-70, w Bieszczadach nawet do 80 km na godzinę. Jutro od 6 stopni na Suwalszczyźnie, około 11 w centrum i nad morzem do 14 na południu. A takie 11 na wybrzeżu to naprawdę coś dla morsów. Nie o tym dziś, o Dniu Edukacji Finansowej, który dziś przypada. Zapytaliśmy państwa, jak to jest z tą naszą wiedzą ekonomiczną. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja prowadzę swoją działalność już tam od 30 lat i wiem, że mam jakiś tam kontrakcik. Zrobię go dobrze, dostaję kasę. Nie zrobię, nie dostaję kasy. I to jest wszystko. I jak coś nawalę, to mam pretensje do siebie. A 80% z nas ma pretensje do całego świata, bo nie mają właśnie świadomości, skąd się biorą pieniądze. to ciągle nam pod duszak tani. Uprawiać lubi z nami BDSM. Trzecia w nocy leci stary klan. Ty pewnie zastanawiasz się, z kim jestem. Papieros płacze cicho znów, rozgrzewa spragnione kąciki ust. Wspólnych książek zawalone półki, lecz nie znaleźliśmy wspólnych słów. Nie za wiele o miłości wiem, szukałem znaków w horoskopach. W oknie za firanką jest twój cień, to numer jeden cień na śródmiejskich blokach. Cyfra, klucz, więcej cyfr, lecz zapomniałem lub zmieniła szyfr. I nagle słyszę kroków twych wściekły rytm. A miałem nie pić, nie palić, SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo pora setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić, SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja Warszawo, czemu mnie jeszcze ciekawisz? Daria Zawiałów jako nowość na liście, ostatnio na miejscu 19. Jak będzie w tym tygodniu? W notowaniu 81. Polecamy państwu LPT, polskieradio.pl, głosowanie na naszych stronach. 20 minut pozostało do godziny 18. Jak to jest z tą naszą wiedzą ekonomiczną? A no właśnie, dwie dwójki i siedem trójek. Mam jeden postulat, żeby uczono, skąd się w ogóle bierze pieniądz, skąd banki mają pieniądze i dlaczego w 1920 czy 21 roku jeden z rokoferów powiedział, że gdyby ludzie dowiedzieli się, skąd banki biorą pieniądze, od razu wyszliby na ulicę. Wydaje mi się, że jak mówimy o edukacji finansowej, to ta kwestia powinna być przedmiotem dyskusji, przedmiotem analiz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I jeszcze temat geopolityczny w audycji popołudniowej. Eksperci Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych podkreślają, że konflikt na terytorium Izraela ma potencjał, by rozlać się na państwa sąsiednie, także wpłynąć na kontakty państw Zachodu z innymi mocarstwami świata. Więcej o tym Przemysław Lis. W ramach odwetu po ataku Hamasu z 7 października izraelskie lotnictwo cały czas prowadzi bombardowania celów na terytorium Gazy. Władze w Tel Awiwie wezwały także ludność cywilną do ewakuacji z północnej części tego terytorium. Jednak jak dotąd izraelska lądowa ofensywa w strefie Gazy się nie rozpoczęła. Analityk PISM Michał Wojnarowicz podkreśla, że IDF musi dobrze przygotować się do działań na tak trudnym i ufortyfikowanym terenie. Do tego potrzeba czasu. Żeby to przeprowadzić, jest potrzebna bardzo kompleksowa operacja. Większość infrastruktury Hamasu, większość tak naprawdę ich centrów dowodzenia baz to są tunele podziemne. Także tu mamy do czynienia z scenariuszem po prostu bardzo, bardzo trudnych walk miejskich. I to wszystko w towarzystwie milionów cywili. Nie bez znaczenia są również te naciski polityczne, tak właśnie dotyczące sytuacji cywilnej, sytuacji humanitarnej, żeby nie ruszyć z tą ofensywą od razu. W związku z atakami przeprowadzonymi przez Hezbollah z terytorium Libanu, Izrael zarządził ewakuację mieszkańców 28 wiosek położonych w odległości 2 kilometrów od granicy izraelsko-libańskiej, na której również cały czas dochodzi do wymiany ciosów. Analityk PISM uważa jednak, że w tym momencie pełne włączenie się libańskiego Hezbollahu do konfliktu jest mało prawdopodobne. Pełne włączenie się tej organizacji mimo całego jej potencjału wiązałoby się z potężnymi stratami, które z pewnością by Izraelczycy zadali tej organizacji. Jaki też miałby być jej cel, tak? Czy tylko wielki jest solidarność wobec Hamasu, czy jednak osiągnięcie też jakichś zmian w tym status quo między Izraelem a Libanem. Profesor Agnieszka Legucka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych zauważa także, że konflikt, choć na razie lokalny, może mieć znaczący wpływ na relacje pomiędzy państwami Zachodu, a państwami globalnego południa, do których zalicza się między innymi Chiny i Indie. Zachód jak na razie z jednej strony popiera Izrael, ale z drugiej strony on w ogóle nie mówi o tym, co dzieje się w Gazie. razie i to będzie bardzo negatywnie, trzeba powiedzieć od razu, negatywnie odbierane przez państwa globalnego południa, że Zachód prowadzi taką podwójną grę. W Ukrainie podkreśla kwestie praw człowieka i tego, że Ukraina stała się ofiarą, tymczasem milczy o kwestii Gazy. W wyniku działań zbrojnych zginęło już prawdopodobnie około 1400 mieszkańców Izraela i 3,5 tysiąca Palestyńczyków ze strefy Gazy. No, dodajmy, że w tym momencie siły obronne Izraela szykują się do zapowiedzianej ofensywy lądowej na terytorium Gazy, jak jednak zauważają analitycy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, nie jest to zadanie łatwe, wymaga bardzo dokładnego przygotowania. Do tego tematu oczywiście jeszcze będziemy powracać. Za 17 minut 18 i jeszcze na temat finansów w naszych gospodarstwach domowych. Dziś przypomnę Dzień Edukacji Finansowej. Dzwonię w sprawie oszczędzania. Chciałbym przypomnieć taką teorię, którą mistrz Jan Kieczek w kabarecie pod egidą wiele lat temu opracował. Teorię bąka, czyli bąk według naukowców ma za małą powierzchnię skrzydeł, żeby latać, ale lata. No i podobnie zarabia 5, kosztów ma 6 i jeszcze 2000 wkłada. Fabi Hawkins w audycji popołudniowej. 13 minut pozostało do godziny 18. Teraz Dariusz Wieczorkowski i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry, a naszym gościem jest dziś przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ Solidarność Alfred Bujara. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry, witam państwa. Być może niebawem wróci zagadnienie handlu w niedzielę. W zasadzie to już trochę wraca za sprawą wygranych przez opozycję wyborów. Trochę wygranych, trochę przegranych. W zasadzie to jeszcze nadal nie wiadomo, co będzie w najbliższych tygodniach. No ale część postulatów obecnej opozycji już znamy. Jedną z nich jest liberalizacja tego przepisu związanego właśnie z handlem w niedzielę. Co na to Solidarność? Tak, proszę państwa, to jest przede wszystkim uderzenie pracowników handlu w grupę zawodową, która pracuje w bardzo trudnych warunkach pracy. Nie wszyscy pracownicy wiedzieli o tym przed wyborami. Próbowaliśmy z tym przekazem dotrzeć, no ale do wszystkich się nie udało. Wielkie rozczarowanie. No, w większości to są kobiety, bo 72-75% w handlu to są kobiety. No, są rozczarowane, są zdziwione, mówią, że w takim razie będą się musiały zwolnić. A tak, proszę państwa, naprawdę o co tutaj chodzi? Bo do wolnej niedzieli przyzwyczailiśmy się w inny sposób. Polacy spędzają ten czas. Można powiedzieć, że no dochodzimy do tej normalności, taka jaka jest na Zachodzie. Wiele sieci, które pochodzą z tych krajów, w których pochodzą, nie pracują w niedzielę, a u nas się domagają tej pracy od samego początku. To i można słowo, powiedzieć, że pan Donald Tusk i pan Hołownia chcą się przypodobać. Jest to ukłon w stronę tych sieci. Wydaje się, że da się tak układać grafiki. Być może się mylę. By ci, którzy chcą pracować w niedzielę, pracowali, a ci, którzy nie, to nie. Czy nie? Proszę państwa, właśnie przed wyborami rozmawialiśmy z pracownikami i sam obszedłem kilka galerii handlowych i kilka sklepów i tak można powiedzieć, że jedna osoba na 80, na 100 powiedziała, że jest jej to obojętne, a pozostałe naprawdę były zbulwersowane, że te partie, które mają na co dzień na ustach slogany obrony kobiet, tak naprawdę uderzają w tej chwili w kobiety i to jest niesamowite. No ale to ja ponowię to pytanie. No, chętnych nie ma do tej pracy w handlu, a tym bardziej w niedzielę. To może, albo trochę zmodyfikuję pytanie. Może da się na przykład zapewnić 2 wolne weekendy w miesiącu i podwójne wynagrodzenie za pracę w dni wolne. Wtedy po prostu troszczymy się o pracowników i jest to jakoś uregulowane. Proszę państwa, Solidarność stoi na stanowisku, że za ciężką pracę od poniedziałku do soboty pracownik powinien godnie zarabiać, żeby móc przeżyć, a nie stwórzmy pracownika tak zwanego weekendowego, niewolnika weekendowego, który będzie właśnie służył korporacjom międzynarodowym, które w Polsce robią biznes, bo myśmy to już przeżywali. Pracownicy na to właśnie nie chcą się godzić, bo te dodatki zostaną później wchłonięte przez najniższą krajową albo na przykład premie frekwencyjne, wydajnościowe zostaną zastąpione tym dodatkiem za niedzielę. No, zachłanność tych sieci widzimy jaka jest. Przez lata nie płaciły w Polsce podatku. Dopiero PiS je zmobilizował do płacenia podatków. No naprawdę to jest karygodne, co się dzieje. To jest niesamowite. Znowu będziemy mieli zniewolenie pracowników handlu, takie jakie było 8 lat temu. I proszę państwa, ale jest też inny aspekt tej sprawy. Przepraszam, nie, bo jest jeszcze jeden aspekt, w zasadzie jest ich wiele, ale nie mamy na to tyle czasu, bo są sieci handlowe, które grają na nosie i zakazu nie dostrzegają w ich marketach pod pretekstem na przykład księgarni. Handel kwitnie na dobre, no i przez lata nic w zasadzie w tej sprawie się nie wydarzyło. No już mamy wyroki Sądu Najwyższego w tej kwestii. Ta sprawa w najbliższym czasie mogłaby być uregulowana. No były karane, no ale z tych kar sobie nic nie robiły, bo te kary w Polsce są za małe. A wracając, proszę Państwa, do tej pracy w niedzielę, to no nie chcemy wrócić do tych czasów, które właśnie Platforma Obywatelska zafundowała ponad 8 lat temu, gdzie pracownik pracował za 4,50 za 5 zł za godzinę na umowach cywilnoprawnych, a więc na śmieciówkach od niedzieli do niedzieli z perspektywą kobiety do 67 roku życia. Nie wyobrażamy sobie tego, a przed nami właśnie takie perspektywy. A może Polacy chcą jednak robić zakupy w niedzielę, panie przewodniczący? No w kwietniu Fundacja Adenauera przeprowadziła w Polsce badania wśród młodych ludzi od 18 do 30 roku życia i to nie byli pracownicy handlu tylko i wyłącznie, a więc to był sondaż na młodym pokoleniu. I 78% obywateli, a więc młodych Polaków, opowiedziało się, że nie chce przywrócenia handlu w niedzielę. Z tego wynika, że młodzi chcą pracować, żeby żyć, a nie żeby żyć i tylko pracować. No to pokazuje naprawdę, to odzwierciedla oczekiwania młodych Polaków co do właśnie handlowych niedziel. No to zobaczymy, co najbliższe tygodnie przyniosą. Między innymi w tej materii przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ Solidarność Alfred Bujara był gościem Trójkowego Komentarza Dnia. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję bardzo. I my również dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Dariusz Wieczorkowski. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki za 6 minut 18. Nie pytałam jak, kto pyta wciąż niewiele wie. Ufałam tak, już teraz wiem, nie znałam cię jak wolny ptak. Na cztery strony świata leć nie pierwszy raz. Nie jestem wszystkim, czego chcesz. O, nie podniosę głosu, nie zobaczysz łez. Kiedy do mnie przez pomyłkę szepniesz imię, dam ci dobrą radę, zdrady ukryć chcesz. Najpierw lepiej kłamać na Ania Dąbrowska już prawie do usłyszenia. Proszę zostać z nami po drodze z Trójką po 18 i Michał Żołądkowski. A my dziękujemy za spotkanie w popołudniowym. Zapraszamy Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Krzysztof Sagan i Piotr Łodej. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, biegnę po Zosie, niedługo wrócimy. A ja biegnę po mistrzostwo. Najlepiej jesienią? Na Allegro mają. A do tego bieżnie do domu i na siłownię z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl. Allegro. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Mega nieziemska loteria. Weź udział w loterii Bielenda, Facebook i Body Boom. Do końca listopada kup w drogeriach Rossmann, w aplikacji Rossmann lub na stronie rossmann.pl. Kosmetyki Bielenda, Facebook lub Body Boom za minimum 20 zł. Zachowaj paragon, zarejestruj go na stronie loteriabielenda.pl i graj o mega nagrody. Co miesiąc do wygrania 50 tysięcy złotych. Co dwa tygodnie smartfon Samsung Galaxy Z Flip 5. Co tydzień smartwatch Huawei i słuchawki JBL. A co godzinę zestaw kosmetyków. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl. Pędź do drogerii Rossmann i wygrywaj. Na drodze mogą się zdarzyć różne niespodziewane sytuacje. Warto się przed nimi zabezpieczyć i wybrać sprawdzonego ubezpieczyciela. Ja zaufałam PZU. Polecam. Iga Świątek. Sprawdź u agenta w oddziale na moje PZU.pl lub zadzwoń pod 600-600-601. Koszt zgodny z taryfą operatora. Materiał PZU SA. Szczegółowe informacje, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczeń komunikacyjnych PZU Auto na PZU.pl. Żegnamy reklamy. Trójka Polskie Radio, środa, 18 dzień października, jest 18. Serwis Trójki.